Там уже ждала, прихована від людських очей, Тамарина бідарка. Запряжена гнідим з відділка, стоїть у дворі вона неподалік від помийної ями. «Сюди його, сюди!» – повторює Тамара занепокоєно, метушливо і ще щось ласкаво кигиче. Поки Гриня нещадно втискує в бідарку цей мішок просмердюченого алкоголем людського тіла. «Спасибі тобі», – каже Тамара, звично сівши в бідарку і беручись за вішки. «Спасибі, що допоміг». І вперше, відколи Гриня знає її, обдаровує його Гриню поглядом такої гарячої вдячності, такої ніжності і краси, що йому аж сумно після цього стає. Він деякий час стоїть тут сам. «Боже, якщо ти є, врятуй мою душу, якщо вона є!» Тихо вигукує Гриня, наслухаючи даленіючий клекіт бідарки. Потім іде на п'ятачок, де тепер стало ще людніше. Батько, як і раніше, крутиться серед гурту на своїй інвалідській дощечці з коліщатами. Син підходить до нього. «Дай мені, батю, в зуби!» Це він на такий манір просить у батька закурити. І що найдивніше, батько мовчки лізе твердими запеченими пальцями до кишені своєї засмальцьованої гімнастерки, з-під якої рябіє на грудях не менше засмальцьований матроський тільник. Довго риється і, добувши нарешті з кишені сигарету, подає її синові. Баланду травить саме Прошка Горбань. Прошка цей недавно демобілізувався і тепер працює на водокатці, а після роботи, ідучи додому, ніколи не мине нагоди покачати воду і тут. Легкий на слово, веселий, він любить, зібравши гурт цікавих, брехонути їм свого вояцького минулого, щонебудь приголомшливе, розгонисто неймовірне. Служба його нібито полягала в тому, що він із командою бійців супроводжував важливі вантажі по залізницях країни. Бував і на далекій півночі, і на далекому сході, і просто... Нелегко таки вгадати, де він бреше, а де каже правду, похваляючись, яких пригод зазнавала в дорозі їхня бойова команда. Та як жили вони дружно, та в які кожухи куталися, стоячи вночі в тамбурі на посту на сибірськім морозі. А то ще надибали ми якось в сусідньому ешелоні кілька ящиків апельсинів та яблук. Такі були червонобокі, наливні, вищий сорт. Блискає в усмішці зашмарований Прошка. І клянусь, не ми пломби скручували, хтось до нас уже їх поскручував. А комендант нажохкав на цьому якраз нашу братву. То ми з тими апельсинами та яблуками куди? Раз, їх та вжерла гармат. Та брезентом зверху. А коли вже состав рушив і комендант зостався далеко, ми тоді до гармат відкриваємо замки, а звідти золоті та червонобокі наші ядра на платформу. Порось, бери, братва, вгощайся. Кругом мороз, а воно під ноги тобі, наче тільки-но з дерева, червоне, свіже, ще й пахне. Отакими б ядрами... «Тільки й стріляти», – роздумливо каже дід Смик, столяр із майстерні. «На таку війну і я згодився б». «Брехня! Все брехня!» – сердито каже Мамайчук-інвалід, покрутивши закудленою головою і скреготнувши коліщатами. «Сталлю стріляють, рваним гарячим залізом, а не яблуками твоїми пахущими». «Що сталь, тепер уже інші штуковини є –